سوره شورا چومکی ترونزه آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف یم چ حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی پان خدا کذالک یوحی الیک ویل الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم اس پر یہ سوره شریف بڑن فائدن تو اصول دینین ہند تحقیق خطر تو پر نازل کرنا آو اتھے پر کر اللہ تعالی یس سٹھا غالب چھ سٹھا حکمت وول چھ دینی اصولن ہند تحقیق خطر تہ پہ تم پیغمبرن پہ تہ بروٹ وحی نازل تس خدا سن شان چھ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم تہند سوری آسمانن تو زمینس اندر چھ سی ساروی کھت تھوت ساروی کھت بوڑ تہندس عظمت شانس اگرچہ بزے اہل زمین مت زنتن مت مانتن مگر آسمان اندر تسن شان زانن ول یعنی ملائک تیت بکثرت تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن کہ کی دور چھن کہ تم آسمان کے پھٹن پنی ہرم طرف ملائکن ہند گوبر سیت چنانچہ حدیث شریف اس مز آمت اتت السماو وحق لها ان تیت ما فیہا موجو اربات اصابین الا و ملکن واجون جبھتہو ساجدن للہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اس کر کر گسان تت پج کر کر گسن کیاج تت مز چھن اکس چپس برابر تی جائے خالی یتنس اک اک ملک پنن کل ترویت اللہ تعالی سجد دیوان چھو والملائکت یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم ملائک چھ تسبیح حمد پنس پروردگار سن پران بیچ زمین کن لوکن ہند خاطر مغفرت منگان وار بوجو سو پروردگار چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل بیمو لوکو ٹھہرمت تسور دوست مددگار اللہ تعالیٰ چھ تہذ سارے کام سرچان سہ دی پانے وقت پہ تم سزا تھی نظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوکن پہ اختیارا کہ یم سات خوش کرے تم سات کرنو تم پہ عذاب نازل امیک اختیار خدائے سی اتھی تہم سپدو غمگین تو تہندس ایمان ننس پہ کیاز تہذ کام صرف تبلیغ کرن تو حکم واتن چنانچہ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه اسوز اتھے پٹ تہ کن قرآن مجید ات پٹ تی وچھان چھو عربی زیوی اندر یت تی بیم کریو سارنی بروٹ مکن لوکن بی تمن لوکن یم تت اندین بسان چھ تہ روزان چھ بیم تہ کریوک سمن کی دہوک یعنی قیامت کی دہوک یم دہ ساری اولین و آخرین جمع کرن ین یت مز شک یم دہ یہ فیصل کرن یی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر تم دہ گھن لوکن زس اخس جنتس مز بیاکھ حصہ جہنمس مز تہذ کام چھ محض امی دہ نش لوک کھوچن باقی لوکن ہند ایمان اننک یا نہ اننک ات ست کیا تہ سوری خدا سندس یژنس تان ولو شاء اللہ لجعلہم امتن واحدتن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير هرگه خدایس منظور آشه سو کرے تمن سارنی لوکن ہند خاطر اکی وتھا یعنی سارنی کرے ایمان نصیب مگر واریان حکمتن کن نظر کرت سپد تس منظور لیکن سو یس یسان چھ تس ایمانس کن وتھ ہوت واتناوان پنس رحمتس مز یمن یسان چھ تمن چھ کفر شرکس مز مبتلا کرت پنہ رحمت نش نبر کڑان تو دور کران چنانچہ تم ظالمن آس نا قیامت دہ نہ کھان دوستہ تو نہ کھان مددگارا امت تخذو من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر کیا تمو لوکو چھا رٹمت معبود برعکس ورائے بدل دوست مددگار پس اگر کانس کارساز تو دوست بناون چھ سہ اللہ تعالی یوت بی نہ کھان سی مردن زند کرون بی سی پریت چیز پہ قدرت وول و مختلف تم فی من شیء حکمه الى الله تو فرمایو چې من لوکن یم تو سید توحید سندر اختلاف کران چی کی بی یت چیز سندر تو په زیارن سر کې اختلاف چو کران توحید اس وغیرہ چیز اندر تم کو فصل چو تس سپر دنیا سندر صحیح دلیل او سید اخرت سندر فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر سید ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب یا اللہ تعالی یم سن شان یی چو چو میون رب تس پر چوز با توکل کران تس کن چوز سارنی دین چند تو دنی چند کامین اندر رجوع کران فاتر السماوات والارد جعل لکم من انفسکم ازواجا من الانعام و من الانعام ازواجا سوی چو آسمانن تو زمین اک پود کرون تمی کر تونج خطر تحی مز تون جور ات پوش کرن چار وائن اندر تی پود جور جور یزرو کم فیه لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر سوچ تو یا زمین اس مز چھکراوان تو نسل بڑاوان تا سوچن کا سوچ سوری بوزون سوری وچون له مقالید السماوات والارض سچ اچھے آسمانن تو زمین کن خزانن ہنز کوز یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر سوچ رزق زیادہ کران یس یسان چھو بی چھو سوی رزق کم کران یس یسان چھو انہو بکل شیئن علیم بے شک سوی چھو پرت چیز پور زانون شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحن واللزی اوحینا الیک اللہ تعالیٰ ان کرتا ہے لوکن اندی خطر سوی دین مقرر یمی حکم فرمون نو علیہ السلام اس بیوس دین اللہ تعالیٰ بیوس دین اشتوہ کن بزرے وحی سوز وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بيم حكم كراسي ابراهيم عليه السلام بي موسى عليه السلام بي عيسى عليه السلام تنزن امتن تي فرمو واشي الدين اس پترجو قائم اتمز مكريو تفرق مراد چامندر اصول دين يم سارني اندر مشترك چي مثلا توحيد رسالت معاد پسوس لازم لوكن کی اتکرن قبول مگر افسوس کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی سٹھا دشوار چھ گزران مشرکن پیٹھ سوکت یت کن تہ تمن ناد چھو دیوان یعنی توحید اچ سوچ چھ یہ کت تہ کہ اللہ یجتبی الیہ من یشا اللہ تعالی چھ درس دیوان پانس کن نن خاطر تمنی یمن یسان چھ یعنی دین حق قبول کرنک توفیق چھ دیوان ویہدی الیہ من ینیب بیچ وات ہاوان پانس کن تمنی یم تس کن پھیران تو رجوع کران چے وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم سون حکم یس بروٹ من امتن اوس کہ اقیم الدین ولا تتفرقو واریہ لوک روج نات حکمس پٹ قائم تم سب اکھ کس نش جدا لیکن امیک سبب اوس نا کن قسمک اشتباہ تو شک کیا اوس تمن بلکہ سپود تمن تفرق تمن نش علم صحیح واتن پت مز اکھ اک سند ضد عداوت ولولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمن لقضی بینهم ہرگنے تہندس پروردگار سند طرف اکھ حکم یعنی تمن مہلت دین اکس معین وقتس تان برونٹھ جاری سپود متاثر نتی ہے تمن مز دنیا سی مز فیصل کرنا یعنی تم یہن تیس عذابس گرفتار کرن یم سیت تم مل منج گال یہن وین الذین ورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک مریب بے شک تم لوک یمن کتاب آئن بروٹ من امتن پت امندر چھ مشرکین عرب امندر چھ مراد مشرکین عرب تمن آئی کتاب یعنی قرآن مجید بواسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرن تم چھ ضرور تمہ کتاب ہندس حقس اندر بڑس شکس اندر تراؤن آمت اس تم ترددس مز تراوان چھ فلذالک فدعو واستقم کما امرت ولا تتبع اہواہم لہذا مسب دیو تھی دل شکست کنس ہند انکار کرن ست بلکہ دیو تھی نات تم ات قرآن مجید اس کن برابر بی کرو تھی پان تی استقامت تت پیٹھ ات پاٹھ تہ حکم آو کرن تہذن خواہشن مز تہذن خواہشن ہز مہ کرو پیروی تم یسان مخالفت کرنے سی یو تھی عجز تو ترو تھی تم تبلیغ کر مگر یت نیو ہرگز وقل آمن تو بما انزل اللہ من کتاب ومر تو لعادل بینکم اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بی فرمایوک تو بیت کت کن تو نار چس دیوان بچس پان تت عمل کران چنانچہ مے کر پس تمن سارنی کتابن یم اللہ تعالیٰ نازل چھ کرمژ بی آو مے حکم کرن کہ تہ مز کر تہندین اختلافاتن عدل و انصاف موجوب فیصلہ یعنی یس چیز تہ تہ پہ واجب مقرر کر سو چیز زان پانس پہ واجب یہ کت چھ کہ تھی ترو تکلیفس اندر تو پان روز آزاد یم کتھ آس سلیم تبن ہند خاطر رغبت تو شوق دن ہرگہ تمو کتو ست بن تیل ون آخری کت کہ معبود برق چھ سون مالک تہند مالک تارنی ہند حاکم سانہ عمل اس پانس تہذ عمل تہ پانس لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر اس مہ من کھ بس اللہ تعالیٰ اس سارنی ہند مالک چھ سہ سمبرائے اس سارنی قیامت دہ ات من کھ شک کہ تس کن اس سارنی وات سہ کر سارنی ہند فیصلہ عملو موجوب ونکینس تہ ست بحث کرن فضول مگر تبلیغ روزو اس تہ کران والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داعدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید بیم لوک بحث چھ لاگان خدا سندس دینس اندر مسلمان سیت یمہ کتھ پتہ کہ سہ دین آو تسلیم کرنے کیاز واریہ عقل دانہ سپد مسلمان تمو کور اقرار دین اسلام کی حق آسنک ویم امہ پتہ بحث لاگن تہذ دلیل تہندس پروردگارس نش بالکل باطل تمن پہ خدا سند غضب واقع سپدون تہندی خاطر چھ قیامت دہ سخت عذاب سپدون تمہ عذاب نش بچنک ذریعہ چھ اللہ تعالیٰ ہس پس کرن تہند دین پوز زان سہ پوز زان گو قرآن مجید یتھ مز حقوق اللہ تو حقوق العباد ویسنوت بیان کرنا آمت واجب العمل زان کیاز اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان معبود برحق گو سی یم پز پاٹ کتاب نازل کر خصوصاً جس حکم تات مز انصافک چھ بی تکر یم سیت عدل و انصاف کرن یوان چھ وما یدریک لعل الساعة قریب یم لوک یم قیامت واقعات بوجھت تہ نش تم کی وقت تعین یسان تہ کیا تمچ خبر مگر خبر نہ آسن سیت یا خبر نہ کرنے سیت چھ لازم یوان سو کی آسی بلکہ تمیک وقوع دلیلو سیت ثابت تعین وقتس متعلق ایسن کافی کہ عجب چھ سو قیامت ما آس نزدیکی یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها یمن لوکن نہ تمچ پس تم باوجود تمکہ یقینی تو نزدیک آسن کی کھوچنی بلکہ بطور استحضاء انکار تمکہ حقوق تقاضا کران والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق یمو لوکو ایمان اون تم کھوچان تات بیچ اعتقاد تھاوان کہ قیامت دہ چھ حق تو پوز الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید وار بوزیو کہ بے شک یم لوک قیامت منکر ست ہر تو قزی لاگان تم کس ینس من یقین تم زیچ تو دور دراز گمرہی اندر مبتلا اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یم منکر یم دنی چن ناز و نعمتن پہ ویٹھان تمن من بڑت آخرت نش غافل تو بے خبر سپدمت ام پنہ ناز و نعمتن اندر آسن سی تم استدلال کران کہ سون مسلک چھ پسندید اگر تہ آسہ ہن تس سنس مسلکس پہ آسہ خدا بیزار تیل کیاز تھاوے آسہ عیش و آرامس اندر یہ تہنز حماقت کیاز یہ رضامندی ہنز دلیل بلکہ امیک وجہ یہ زی اللہ لطیف بعبادی اللہ تعالیٰ چھ دنیا من سٹھا مہربان پنن بندن پہ عام طور امی رحمت عام سیت سہ سارنی روزی عطا کران اگر تہ مسلات موجوب تت من کمی یا زیادتی تہ سپدان یرزق من یشاء یس یوت یسان چھ تس تیوت دیوان مگر نفس رزق چھ سارنی من مشترک امی لطف پی دنیا اندر چنو لازم یوان کی تیون مسلط کیا چو خدایس پسند کی من کیا ای آخر تسندر تی لطف مہربانی عطا کرن بلکی آسن تیم آخر تسندر بوجی این کی تیم ایس بیتلس پیٹ کڑرس عذابس گرفتار دنیا سندر تیم عذابس گرفتار کرن چنو کی مشکل کتا کیا جی وہو القوی العزیز سوچو سٹھا قوت وول سٹھا زبردست یمن سارنی خرابین ہند وجہ چھو دنیا سیت غر گسن لوکن پزن دنیا سیت مغرور گسن بلکی پزہ تیمن آخرت ساندن تیمن پزہ وار بوزن من کانا یرید حرس الاخرتی نجد لہو فی حرسی ومن کانا یرید حرس الدنیا نوتی ہی منہا وما لہو فی الاخرتی من نصیب یس شخصا یسان آسی آخرتک زراعت کرن یعنی آخرت کی ثوابک طالب آسی آخرت خاطر کری رچ عمل بمید ثواب اس دمو ترقی تس تہندس تر زراعتس اندر یعنی رچن عملن پہ دمو تس رت ثواب بلکہ کرو تر ثوابس اندر تس زیادتی اکس عمل کروس ادنا درج دہ گن ثواب عطا بیس سکھا یھان آس دنیا زراعت تس دمو تی اگر اس یژو کی تم دنیا اندر مگر آخرتس اندر آس نا تس کت کھا حصہ کیا سہ مشروط ایمانس ست حاصل اس کھا عمل کر آخرتک ثواب حاصل کرنے خاطر تس یہ دنیا عطا کر مگر تیت یوت اس یژو توپت سہ آخرت کے ثواب نش محروم دین حق کور اللہ تعالیٰ مشروع و مقرر مگر تم لوک اگر سہ دین چھ مانان عملہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم کیا تمو چھا خدایس شریک ٹھہرمت یمو شریکو تہند خاطر کھان دینا مقرر کورمت تمیک اجازت اللہ تعالیٰ تمن دتمت ہرگہ خدائے سند طرف اخ قول فیصل مقرر آس ہے کرنا آمت سہ گو یہ اصل عذاب سپدی تم پہ مرنے پتہ نت یہ ہے دنیا سی اندر تہد عملی فیصل کرنا بے شک یمن ظالمن ہند خاطر آخرتس اندر دود تلون عذاب تر ظالمین مشفقین مما کسبو وہو واقع بہم تم دہ وچوک تھی تم نافرمان تو ظالم سٹھا کھوچان تمو کامیو سب یم تمو کرمچ آسن یل تم تمن کامین ہند عذاب وچھن یس عذاب تمن پیٹھ یقینن سبدون چھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم بی یمو لوکو ایمان اون تو رچ عمل کرک تم آسن جنت کین باغن اندر داخل تہند خاطر چھو تہندس پروردگارس نش تہ سوری یہ تم یژھن ذالک ہو الفضل الکبیر یہ گو خدا سند بوڑ فضل بوڑ انعام ات مقابل چھ دنیا عیش و عشرت کہین ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ گئی سو خوش خبری یس فرماوان چھ اللہ تعالیٰ پنن بندن یمو ایمان اون تو رچ عمل کرک چونکہ کافر ایش مضمون پور بیان کرنے برونٹھی زیو پیٹھ ژنگی ترویت چونج کرت تقزیب چی کت کران تمی آو یتنس بشارتک مضمون پور بیان کرنے برونٹھی جملہ معترضس مز تقزیب کرن روکنے خاطر سو مضمون بیان کرنے یم سی تہند دل ویگلہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکم کرنے قل لا اسلکم علی اجرن الا المودۃ فی القربا تی فرمایو تمن اے لوکو بچس نو تہ نش کانہ مطلب ژھانڈان تس سی کت بات کرنس اندر رشتہ داری ہند محبت ورائے یعنی یت چھس بہ تہ نش ژھانڈان کہ مین تو تہند تعلقات رشتہ داری یم سارنی قریشن سیت وابستہ بلکہ تمام عرب کین لوکن سیت پیوستہ تم دور چھ یا نزدیک تمن تعلقات ہند حقوقن ہند تھو تو خیال تم تعلقات چھ مختزی یت کت کہ تھی ہیو مینس مخالفس اندر جلدی کرن بوزن برونٹھ شور لاگن بلکہ تم تعلقات منگان کہ نہایت اطمینان سان سو دل بوزو تھی گوڑ بہ کیا چھس تہ ونان توپت تولیون سہ مین کت عقل ہن ترکر اندر توپت پرکھون وار سو کت غور و تعمل ست ہرگہ تت اندر کان شبہ تو اشکالہ گسو سہ کرو صاف ہرگہ سہ مین کت غلط آس تھی تارو مے وار فکری بہ ہرگہ ڈلت آس تھی انو مے سیزی وتہ پیٹھ غرض یس کت آس سہ خیر خی پیٹھ چھنو دستور کی مدینو تو ہی وننے کیا فوراں ہیو تو شور گو لاغن اشنے اینن تعلقاتن ہرگر تو ہنش کان احترامات چھو تیل بوزیو تو ہی مین کات یتمنز تونجی خطر سٹا فائد چھو ومن یقترف حسنتن نزد لہو فیہا حسنن ان اللہ غفور شکور بیو سکا نیکی کری اس کرو تمس نیکی نندر زیادتی زیاد رسرت خوبی آتا یعنی اجتماعات زیاد ثواب بیشک اللہ تعالی خرمان بردارن ہندن گنہن سٹا بخشنہار تینزن نیکین سٹا قدردانت رود ثواب عطا کرون ام یقولون افترا علی اللہ کذبن فین یشی اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماته انہو علیم بذات الصدور کیا یم لوگ چھت توہی نسبت ونان زی تمو چھو یہ قرآن مجید خدای اس پیٹھ اپس ٹھورومت نعوذ باللہ یعنی نبوت اکتو وحی خلاف واقع دعویٰ کرمت ات سوت سندر چھ خدای اس قدرت کہ ہرگا سو یہ چھ تہنجس تونجس دلس پیٹھ کری سو مہر بے چھ اللہ تعالیٰ سن یادت کہ سو چھو نہ ناوان اپس تو پوز تو پزراوان غالب تو ثبت کران پنے احکامو سوچ پز پیٹھ سو چھو دل چند کتن ہزتان پور خبر تھاوان وہو اللذی یقبلو توبتان عبادہی ویعفوان السیعات ویعلمو ما تفعلون بیچو سو تت رحیم کی پنین بدن ہن توبو چھو تمکیو شرط و سان قبول کران پس اگر کہ کافر توبو کرت مسلمان سب دی سو چھو تہن ایمان انن قبول کران بیچو سوی توبو کی برکت پنین بدن ہنن گنان عفو کران بیچو سوی تسوری زانان یتو ہی کران چھو تس چھو معلوم کہ کم کر توبہ بخلوص دل تو کم کر توبہ خلوص ورے ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضلہ بیچ سوئی تمن لوکن ہندس دعاس اجابت کران یمو ایمان انت رز عمل کریک بیچ تمن زیادہ عطا کران پنن فضل والکافرون لهم عذاب شدید یم کافر کفرس پیٹھ اصرار کران اسلام انن تمن ہند خطر چھو مقرر سخت عذاب اللہ تعالیٰ سنجی صفت رحمتک اثر چھو کہ سچون سارنی لوکن زیاد مال عطا کران کیا جی ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ہرگا اللہ تعالیٰ پنن بندن روزی سندر وسعت کرے تیل کرن تم زمین سندر سرکشی تو شرارت عام طبیعتن ہند اعتبار چھو لوکن ہنزی پشتی ہن سبب اکھ اکس کن محتاج آسن مالدارن چھو کامہ مز مدد حاصل کرن خاطر مزورن تو کارگرن کن حاجت فقیرن چھو پونسہ حاصل کرن خاطر مالدارن کن حاجت اتھے پاٹ دنیا کارخانہ پکان ولاکن ینزل بقدر ما یشا لیکن سو روزی نازل کران تمہ انداز موجوب یس سو یسان چھو انہو بے عبادہ خبیر بصیر بے شک سو پنن بندن ہن سوری زانان سوری وچھان وہو اللذی ینزل الغیث من بعد ما قنطو وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید سو پروردگار چھ تیتھ حکیم کہ سو روح تراوان لوکن ہند نا امید گھن پتہ بی سوئی پنہ رحمت آثار عالمس مز واتناوان یعنی رود پرت جائے واتناوان پرت جائے چھ زمین سرسبز کران بی سوئی سارنی ہند کارساز تت کارسازی پیٹھ چھ سو قابل حمد و ثنا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابتن وہو علا جمعہم اذا یشاء قدیر بیچ تہنج قدرت کیو نشانہ وندر آسمانن تو زمین پید کرن بی تمن جاندارن ہند پید کرن یم آسمانس زمینس مز چھکرمت چھن سوئی چھ تمن سارنی مخلوقاتن دوبارہ زند کرت قیامت دہ سمرنس تو جمع کرنس پیٹھ یل سو تمن جمع کرن یچھ پور قدرت وول وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر بے چھ سو پروردگار منتقم آسن کے باوجود افو تو درگزر کرون چنانچہ اس مصیبت تہ واتان چھو ای گناہ گارو سو چھو حقیقتن واتان تہ تمو یچ عملو سب یم تہ پنو اتھو کران چھو تو چھو سو وارہن گناہن افوی کران وما انتم بموجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بے ہکیو نو تہ زمین کس کن حصس مز پناہ حاصل کرت تو روزت اللہ تعالیٰ عاجز کرت نہ چھ تتھ حالس اندر تہند خاطر کانہہ مددگار ات یری کرونا خدای سورای و من آیاته الجواد فی البحر کالعلام بیشتند قدرت کیو نشانه وندر ناوت جهاز یم دریان تو سمندران مز پکان چه یم تھجن کون سمبی چه یمن بڑن جهازن ہن سمندرس مز پکن چھو تہنجی قدرت سوچ این یشا یس کی نی ریح فیض للنا رواقد علی زہری ہرگس یچ واوس ٹھہراوی یم ناوت جہاز یم واو سوچ پکان چه تم گسن روزت امچ تھر پیٹھ یعنی سمندر کے سطحس پیٹھ یہ تہذی کام کہ واوس پکناوان تم سوچ جہاز پکان ان فی ذالک الایات لکل صبار شکور بے شک ات مز واریا قدرت کی نشان پھر سٹھا صبر کر ون سند شکر دپن سند خاطر یعنی با ایمان ہند خاطر او یو بخن بما کسبو و یعفو عن کثیر یا ہرگاہ سو یہ سخت تیز واو ترائی تمن جہازن اندر سارنی سوارن گالی تنزو یچ تنزو یچ حملو سب یعنی پھاٹ ویک دریاس اندر واریاہن لوکن کر درگزر یعنی تمن پھاٹ ون تم سات مگر اخت سندر یہ تمن عذاب کرنا ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص امی تبعی ہند وقت تک زان تمن لوکن یم کج باشی چی کران سانین آیاتن اندر کی تہند خاطر چھن کان سلن جایا سانی عذاب نش بچن خاطر فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا امی اندر سپود معلوم کی مطلوب بناونس قابل چھن دنیا بلکہ چھ آخر تھی مطلوب و مقصد بناونس قابل ونی کیسا دنیا کیو چیزو اندر تہ عطا کرنا آو کہ چھ محض چند روز دنیا کی زندگی ہند اک تمتع تلن چیزا اس عمر ختم گسنس پہ ختم گچھ بیا گو یہ کیسا لوگ تلس نش تہند خاطر چھ یہ رت تو پوشون لہذا گچھ دنیا طلبی ترویت آخرت طالب سپدن مگر سہ سپد حاصل ایمان و اعمال صالحو ست بی شرک و کفر نش پت روزن ست چنانچہ سہ ثواب مذکور چھ للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون تہند خاطر یمو ایمان اون بی کورک پنس پروردگارس پیٹھ اعتماد تو بھروسہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش بی یم پتھ روزان بڑو گناہو نش بی یش کامیو نش بے حیائی انزو کتھو نش وإذا ما غضبوا هم یغفرون بی یم ژکھ کھسی ژکھ کھارونین معافی دیوان چھ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة بی یمو حکم مون پنس پروردگار سن بی تھوک نماز قائم پابندی سان وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون بی آش تینز پرت کام بی آش تینز پرت کاما یتمزن شرعی حکما بیان آس کرنا آمت پان ون مشور کرت پور سپدان بی آسن تم تم مال مز یس اسی عطا کورک خرچ کران والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون بی تم لوک یمن پیٹھ تم سات کنسن طرف ظلم کرنا آس یوان تم اگر بدلہ آسن ہیوان سو آسن برابر برابر ہیوان زیادتی آسن کران بدلہ ہینک اجازت چھ اسی تمن دتمت کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا بدی ہن سزا چھ بدی تتھ ہش فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین تم پتہ یعنی انتقامک اجازت دن پتہ یس کان معاف کر ظالمس بی کر معاملس مز اصلاح یم سی دشمنی دور سپدی دوستی پید سپدی تمیک ثواب حسب وعد اللہ تعالیٰ اس مٹ واقعی اللہ تعالیٰ چھ پسند کران ظالمن ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل ویم لوک بدلت انتقام ہن ظالمن نش تہند ظلم کرن پتہ بس چھ تمن لوکن پیٹھ کانہہ الزامات باز خاصہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق بلکہ چھ باز خاص الزام تمن لوکن پیٹھ یم ناحق لوکن ظلم کران آسن بی آسن سرکشی تہ بغاوت کران زمینس مز ناحق اولئک لہم عذاب علیم اتھن لوکن ہند خاطر چھ مقرر عذابہ دگ تہ دود تلون ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور بے شک کس شخص کنس ہندس ظلمس پیٹھ صبر کری انتقامس درپے روزن افو تو درگزر کری بے شک صبر تو درگزر کرن چھ بڑ ہمت چو کامہ اندر یعنی افو تو درگزر کرن چھ سٹھا بہتر یوس حال مہتدینن ہند ون چھ پہ دالین ہند حال بیان کرنا ومن یدلل اللہ فما لہ من ولی من بعد یس اللہ تعالیٰ وت تراور تس چھ دنیا مز تس پتہ کھانا چار سازا تو مددگارا اس تس وتہ پہ انہ ہے قیامت اندر تس سٹھا یچ حال وتر ظالمین رما راول عذاب یقولون حل الا مرد من سبیل وچوک تھی تم ظالم تو کافر یل تم عذابس وچھن قیامت دہ دپنہ لگن نہایت حسرت سان کیا سنا دنیا کن واپس گھن چھنا کان صورت تت کرو تعمیل احکام تو نیک بنو وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی بی وچوک تھی تم تم سات یل تم ناری جہنمس بروٹ کن ان ین کل بون کن ترویت آسن خجالت و رسوئی ہند سب وچان آسن ناری جہنمس کن اچھ بون کن ترویت تل تار وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ تم سات دپن بائی مان پنس بچنس پیٹھ شکر دپن خطر کہ بے شک تاوان زد گئی تمے یمو نافرمانیو سوی تاون پو پنن پانن پنن شرن باچن از قیامت دو الا ان الظالمین فی عذاب مقیم وار بوجو یاد تھو کہ ظالم یعنی کافر تو نافرمان لوک آسن دائمی عذابس اندر گرفتار وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ بے آش نہ تمن تتہ کانہ مددگارہ اس تمن مدد تو یاری کرت ہکہ خدایس ورائے ومن یدلل اللہ فما لہ من سبیل بے یس خدا وت راور تس چھ نجات کانہ وتھا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم اللہ مرد لہ من اللہ ای لوکو حکم مانیو پنس پروردگار سن ایمان انیو فرمان برداری کریو سدوہ ین بروٹ یت دہس پتھ نیرن صورت چن خدائے سن طرف مالکم من ملجئ یوم ایذن ومالکم من نکیر آش نہ تم دہ تہ کان چھپن جایا نہ تم دہ تہند خاطر خدائس کان باز خاص کرونا نہ تہ یب تو انکار کرن کان صورت فین ناردو ہما ارسل ناک علیہم حفیظن ان علیک الا البلاغ ای پیغمبر برق تو بوزن یوک تم یہ پس ہرگاہ تم لوک یہ بوجھت تی بتھی پھرن تو ایمان انن اد تم روزو غمس فکر اندر اچھو سوچمت تھی تہ شکدر تو راچ یش کامیو نش کر تھی زور پت تہ مٹ مگر سون حکم وات ناون اس تہ باسنی وجہ اس تھی باسنی وجہ انجام دیوان چھو یہند خدایس نش اعراض کرنک وجہ چھو کیمن چھن خدایس سیت مکمل تعلق تہ اتھ پاٹ ننان کہ وینا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها اشل اتھن انسانن چھ پن رحمتک مزہ ژہناوان تم سات چھ سہ چنگان تم نعمت سیت ویچان چھن کن مگر منیمس پیٹھ نظر کرت چھن تس شکر سنا دپان وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تو پتہ تیل تمن انسان کا سختی ہاتھ تکلیف واتان چھو تمو یش کامیو سب یم تمو پنیو اتھو کرم آسان چھ تم سات چھ خدا سن شکایت گراو کران بے شک انسان چھ سٹھا احسان فراموش تو نا شکر گزار للہ ملک السماوات والارض خدا سنزی چھ پادشاہت آسمانن تو زمین مز یخلق ما یشاء پد چھ کران یہ یژھان چھ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور دیوان چھ یمن یژھان چھ کوری بیہ چھ دیوان یمن یژھان چھ گبر او یزوجہم ذکرانا و اناثا یا چھ تمن عطا کران نچوی نچی تہ کوری تہ و یجعل من یشاء عقیما بیہ چھ کران یمن یژھان چھ ہانٹ یعنی بے اولاد اولادو نش محروم انہ علیم قدیر بے شک سہ سوری زانون پور قدرت وول وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب بے چھ کان انسان یہ جسمی عنصری تھوت موجود قوتن ہند اعتبار یہ طاقت تھاوان کہ دنیا مز کر تس بروٹ کن اللہ تعالیٰ تس سیت کلام مگر چھ ممکن یمو تریو صورتو اندر اکہ صورت یا بلا وس بلا حجاب بطریق الہام کان ہندس دلس مز وات ناوان کان رز کتھا بیداری مز یا خوابس مز یا بلا واسط مگر پرد تل او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء يا سوزان كاسي پیغام واتناونس سوچ واتناوان خدا سنج حکم تم کت یم سو یسان چھو کاسی بندس کاسی ہند حاصل کاسی بندے خاصس نشی انه علی حکیم بے شک سوچ شٹا علی شانت تھود شٹا حکمت وور وکذالک اوحینا الیک روح من امرنا اتھ پٹ بشرس سیت کا ہم کلام سپدن اس پٹ بشرس سیت سانی ہم کلام سپدن تر طریقہ بیان کر اتھے پٹ سوز اس تہ کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامہ یعنی قرآن مجید پنہ طرف بی بنو اس تہ پیغمبر خاص لوکن بلکہ خاص الخاص لوکن سیت سانی کلام کرن یمے تہ صورت یل تہ سیت باوجود صلاحیت یہ سلسلہ جاری چھو باقی عام لوکن سیت کت پٹ کرو اس ننی وان بطریق مشافہ و معاین کلام اتھے پٹ وائی سوزن سیت سپد تہ بے مثل علوم حاصل ورن ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولاکن جالناہ نورن تہذیبہ من نشاؤ من عبادنا لیکن اس کور تہ عطا نبوت قرآن یہ قرآن مجید کور اس اول تہند خاطر دوم تہ ور بیل لوکن ہند خاطر اخ نورا یم سیت اس وت ہاوان تم یمن ہند یسان پن بند وندر علوم اعمال کن وین نقل تہدی الا صراط مستقیم تھی چھو بے شک امہ قرآن مجید سیت وت ہاوان عام لوکن راہ راستس کن صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تس خدا سن وت کن یسن تہ سوری چھ یہ آسمان تو زمینس مز چھ الا اللہ تسیر العمور ای لوکو وار بوجو کہ سارنی کامن ہند انجام تو مرجع چھ اللہ تعالیٰ سی سارنی عملن یت شوبہ